उसकी रजा पर हाँ ओ बेखबर जरा गौर कर। तुरिया तुरिया तुरिया तुरिया तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया तुरिया तुरिया तुरिया तुरिया जा। फरीदा तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा। जिस तन बिरहा ना उपजे सौ तन जान मसान। फरीदा फरीदा तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा। तुरिया तुरिया जा, तुरिया तुरिया जा।